طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية غير الحق ظن الجاهلية فرنم تكم توجيهات وغمضي ويستسعدونك أول نن ربي كريم جنگ احد تو تجاریو دن نفق کم حالو اللہ فاق صحابہ کرام تو نعمت ورکو چاہی تو پرکانی بھی پرکانی پھرا وستا تا پرکانی چی دا نو دی سردہ چی ذہن ام دمشی او نازلو سر لگمان شی دی انسان ناوروب چی دم ختم شی خسلیخ شی ثم انزل عليكم بها نازل كل الله فاك بتاسو من بعد الغم رستر خبغانا امانة نعاسا امان والا فركالي امانة نعاسا امان والا فركالي اكو مانا شتكم ناس اوانا اكو حديك ثم انزل عليكم ثم انزل بها نازل كل الله فاك عليكم بتاسو من بعد الغم رستر خبغانا أمنة نعاسا أمن ولا فرقاني وز با أمن أو با أمنة كي سفرك دي يسير تريكي ما الفرق بين الأمانة والأمن سفرك تي فما بين الأمانة ولا أمن فالأمانة هو زوال الخوف مع وجود سببه فالأمانة هو زوال الخوف دا ختم دل يردي مع وجود سببه سرد وجود سببنا ما تقرأ دشمن درد ما هم وقت سبب موجود دی دیاری او دل تبیام استان اخده باقی رسی که دی ختم که دیتا اما نوی زوال الخوف مع وجود سببی وقد يكون بطريق المعجزة او الكرامة دا کنه پا طریقی دا معجزة سروی کرده پا کرامت سروی وذا يكون بطريق المعجزة أو الكرامة أو ذا في طريق المعجزة أو الكرامة سري تسمعت لدي أمانة دعوة أمانة ستوي فسرد وجود سبب دشمن دي رباحتا تمہیں تولار بیابتا نقطة فقیر سکر دا ختمار دا انگریز رد ظالم بشیر دی پتی قرآن پس ٹکی ٹکی بس ان خطر تحقیقات کی و حال تی بے پٹ کی ما پویشی دا سو وجہ رسی و عام کسی او دا سے زرگون و خلق جلسی دی پکی خط ڈاڑا لگی بیان کی دی تی مخی دونو بوتل شراب والی اچھے نشاو کرن نظرن دن دی مرشی چھے زرگ مرشی دی مانی بے پرشن دن آدی او سلی دی مرشی بینی او پیندو کسو تم بیان کرن تمہارا سلی دی پرشن آدی دی بودر باندر آدی دی شرابون تی مخیز کی تا تبیرا شتا تا سی نغو مسکا او تا خلقو تا بیا بیانو کا چی تا سا حال لگا او تا دا کدی دین روح ختم شا بس سر جا خدای پاک پی پرکانی را وستا جوڑے پی را وستا ها والامن هو زوال الخوف بی زوال سببه والامن هو زوال الخوف امن چرے دا زیل کدن نیردی خو بزوال سببه فزوال سبب سرا سبب ختم شي نیر ختم شي خلا پیلے که دشمن لارو تخت دا ثم انزل علیکم یا ناظر کلا پاک و تاسمان دے من بعد الغم میرس رخب گانا امنتا نعاسا امن والا پرکانی دي نو آسان تو لکی دس دا پرکاری شده هو سبب الامن هو سبب الامن في القتال هو سبب الامن في القتال ورحمة نور او دا سبب دا امن دے خوبا جنگ کے ہو رحمت دے لا عند درس القرآن لا عند درس القرآن دا دا مرض دے چھ دے جمعی فرض بیان شروع کی کسان دا تباہ طرح سے لاؤر بدا سے ناشنی بیرہ سے شروع کی دا شبیا ہوتے ہیں دا مرض باپ کو بیان ڈر ہوا تھا او تستر کے مرغے مرغے کی وہ جی سکینہ نہ مرنا دے رشتا ناراسته را بیانم نسور کیم نسکین را دغه دکه دا پرکاری نه دا بیان پا دوران که درس پا دوران که دست شیری نا ناراستی دا دا سبب دا امن دی خوبا جنگ که و رحمت دیگه نا او دا درس پا دوران که دا شیطانی هم لده امن دا نواسن و امن والا پرکاری را دا یا شاطائی فتح منکمو چه پتول یو ڈلا دتا سنا چه پتول یو ڈلا دتا سنا یہ بارکی بیا بلا حدیث شریف صحابی کرا فرمائی چه مم اولاد زمین دلاس نمت درو غور دیدا بیا مم را پور تکڑا دست جوتا را مندر آلا استادان یو کسی را خود نصر بزرگیم نرا نصر بزرگی دا و نصر ولیت خبرد اسی خپل دغات خبرد دا دا چه او ترجمه کولا شیخ صبر و رسیدنو دا ما تعریف گیره جی دا دا تو چه دا قلم نره دا ما دا سر رڈی بنی چلو الحمدللہ چه یو ٹک ما دوستاز نره فرشی اکا ویخ پوم ناستا ما دا سی و ار ٹک با ملی که چه دا کچه دا شیر استاز بیلا ما سر تری کره چه تا لطیفه شوی ما سر ترک دا سی تا چه شیخ صبر و رسیدن چه پرکالیم پیرا وستا و بیا دیسر دید دما شو کرنو مالا سخانده هون ترال مالا که ده ما تا چنه کس رای ده شو یو کس بوله بسه تو درد کرده ده نا اوگی بوله بسه کرده ده نا بیا اگر لختی نا توپا لو نا شد دا جیم اصل دا سیشی که نا تا اگر جیم ندو نیو چنه پری وطن دا بل هوگی شو ندو اس در لاس کن آ چنه او خلاقا تو پشاو که ده چه ما سرا کرده نا دیڈا با کرده دیڈا موڑ تا ہوئی که نا ما چه پجوڑا با دیسته ده مشیوی نوز او دس کن جو جماعتو بده قرآن و ماه دفرد ده چه دروغو امات پیدا سد اما توی سر بزرگی خبر در خود فاطمه تر جلکا و خودا او اس فضل مسکین شما لکر اگر پر چه پجوٹا بسته تغیر شو کنا چنه کسی را تر شو او ما دست کده مالا اصلا کلم پری وطا نمازن کلم روا اصلا میں چی لگر آنا پاتی نشی تا سا پخدوی کنو کت بنی میں گھنٹی زمان سبق شو سو شپا گو سفید آزمان بیلو شو زو داتا مرگو تیم شیخ سب چه ترلم چه ترلم وانتی تو دو بسر او یا خود را دیده که روان دی دو نا اگر دیکی ما بیان نا حق کرده چه دو نا دا یو جوڑا که پمان آر یا عشا تو آئی فتم من کو چه پٹھولے یو ڈالا نتا سنا و تو آئی و تنو او بلی ڈالا چه وا دی بلی ڈالا دوری که دا ڈالا مراد منافقان دی مراد دینا سی دی منافقان دی وطائفتن اول ڈرا دمنا فقانو قد فتخی سرا احمد ہمو ففکر کے اچور ادوی درا انفس ہم نفسن ددوی دید اخبر نفسن ففکر کے سیدا بڑا ست غلطی رہا نشو شرا غلوی اور چیلتا ہم سب بارا کڑے ہوئے نو دا دونوں پریشانی منا راکے نا رب کریم فرمائی چی دی اخبر نفسن ففکر کے اللہ دیو توری کے لا هم الدين ولا هم الرسول نو سر دا دين فکر و نو سر دا رسول فکر و دا خبر زانون فکر و ورسن قد احمد هم پا فکر کیا چوری و دوی لرا أنفسهم نفسنا تبي لا هم الدين ولا هم الرسول نادى الدين سفكر ونادى الرسول سفكر أخفل دار سفكر يظنون بالله تغمانون كل فلا بدي غير الحق ناروا غما غمانونا غمانون كل فلا بدي ناروا غمان ظن الجاهلية فشان غمان الجاهلية مخي جسم غمانون آس غمانون فلا بدي شروك يقولون عبد بدي منافقانو هل لنا عيشت دمون نفرا من الأمر دا امداد دا من شيء سشجر چه سمداد برا شيو کنا اللہ فاقو علیم و بذات السدور دے رب کریم و فرمائن قلت او اے محمد الرسول اللہ ان الامر بشک امداد کلہو طولو للہ داد اللہ فا اختیار کریم امداد طولو داد اللہ فا اختیار کریم یخفون فی انفسهم دی پڑ ساتلا پخپل درنو کے دی پڑ ساتلا پخپل درنو کے نسے پڑ ساتلا من النفاق والشك وظن السوء او گمان بد من النفاق والشك او دی فٹ ساتا فضلون خلو کی ماہا سا لا یبدون لکا چاگے نخکر کولو تا ستا یا قولونا